Sayın dinleyiciler, burası TGRT. Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu. Şimdi sizlere Rehber İnsanlar dizisinde yeni bir program sunuyoruz. Harputlu Osman Bedrettin Efendi. Sahibi Doktor Enver Ören. Genel Yayın Yönetmeni Rahim Er. Genel Koordinatör Mehmet Kösoğlu. Senaryo Hikmet Köksal, Hüseyin Aydemir. Yayını hazırlayan Niyazi Hamcı. Seslendirme Yönetmeni Tuncay Halıcıoğlu. Program Yönetmeni Hüseyin Aydemir. Sene 1858. Yer Erzurum. Alim ve fadıl bir zat olan Seyyid Selman Sükuti Efendi'nin bir oğlu olur. İsmini Osman Bedrettin koyar. Selman Efendi oğlunun eğitimini üstüne alır. Onu kendi terbiyesi altında kıymetli bir cevher ve edep timsali olarak yetiştirir. Osman Bedrettin 9 yaşında Kur'an-ı Kerim ezberlemekle şereflenir ve hafız olarak çağrılmaya başlanır. Daha sonra Erzurum medreselerinde sarf nahiv dersleri alarak Arapça öğrenmeye başlar ve kısa zamanda akranı arasında seçkin ve sevilen bir talebe olur. Hocalarından Mehmet Tahir Efendi bir gün Hafız Osman'a ders vermeyi bırakır. Çünkü ona bütün bildiklerini öğretmiş, hatta ona öğretebilmek için kendisinin bilmediklerini bile öğrenmek mecburiyetinde kalmıştır. Tahir Efendi Osman Bedrettin'e ilmi kendisinden fazla olan bir hocanın dersine devam etmesini tavsiye eder. Bunun üzerine Osman Bedrettin Hazretleri medreseden ayrılır. İlimde daha yüksek bir müderris, daha doğrusu kendisini tasavvuf ilimlerinde yetiştirecek bir rehber aramaya başlar. Bu arayıştan çok bir bekleyiştir. Bekleyiş, sessizce Osman'ı daha da bir sessizliğin içine iter. Osman, oğlum, hadi yemek hazır. Dertliyim, derdim derin. Derdime derman için sana geldim ya Muin. Hay Allah, duymadı beni. Yine kendi derdine dalmış. Yarabbi, ne yapmalı bilmem ki. Kaç gündür odasından dışarı çıkmadı. Hayrola hatun, ne söylenip duruyorsun? Ah efendi, bilmezmiş gibi konuşursun. Çorbada ne güzel kokuyor. Neymiş o bildiğim Esma Hanım? Osman. Ne olmuş oğlumuza? Aman Selman Efendi, görmüyor musun? Hafız oğlumuza iyice bir hal oldu. Üzülme hanım, ferah ol. Osman saadet ve selamet üzeredir. Sen şuradan bir parça ekmek ver bakalım. Nasıl olur efendi? Osman'ın geceleri sabaha kadar uyumaz, sürekli ağlar. Siz de kaygısız oturup oğlumuz selamet üzere dersiniz. Öyledir hatun. Telaşlanma. Nasıl telaşlanma? Herkes bir türlü konuşuyor. Hafız kara sevda olmuş diyorlar. Yakında Mecnun olur dağlara çıkar diyenler bile var. Osman kara sevdadan çok daha kuvvetli bir derde tutulmuştur hanım. O aşk-ı ilahiye tutulmuştur. Çaldığı dostun kapısıdır. Buna herkesin aklı ermez. Bırak üzülmeyi. Osman gibi bir evladımız olduğu için iftihar et. Dertliyim, derdim derin. Derdime derman için sana geldim ya Muin. İşitiyor musun efendi? Her gece böyle inleyip duruyor sabahlara kadar. Osman şimdi kendisini yetiştirecek bir zatı aramakta ve arzulamaktadır. Bu feryatlar onun için. Evladımın böyle geceler boyu yanıp yıkılmasını dinlemek kolay mı? Buna can mı dayanır? Sus hatun. Osman'ın ayak sesleri geliyor. Böyle konuştuğumuzu duymasın. Ne oldu acep? Ne zamandır dışarı çıkmıyordu? Gir Osman'ım, gir. Afiyet olsun. Osman'ım, evladım. Ne derdin var? Böyle sabahlara kadar uykusuz. Yok bir şey anneciğim, yok bir şey. Sofraya otur Osman. Bir tas çorba iç. Sağ ol baba, aç değilim. Yesene oğlum. birkaç gündür çok az yemek yiyorsun. Kuvvetten düştün iyice. Gözümün önünde eriyip gidiyorum. Anne, merak etme anne, bir şeyim yok. Dışarı mı çıkacaktın oğlum? Giyinmişsin. Evet baba. Müsaade ederseniz çarşıya dışarı çıkacağım. İçimde bir şeyler var. Yerimde duramıyorum. Sanki bir şey beni kendine doğru çekiyor. Gidebilir miyim? Tabii, iyi olur ya. Hem biraz hava alırsın. Sağ ol. Allah'a ısmarladık. Hemen mi gidiyorsun Osman'ım? Evet anne. Sıkı giyinseydin bari. Havalar soğudu, üşütmeyesin. Güle güle o. Güle güle. Selamünaleyküm Rıza kardeş. Kolay gelsin. Oo, aleykümselam Osman efendi. Hoş gelmişsin, sefalar getirmişsin. Nasılsın? Elhamdülillah. Keyifler hoştur. Günde iki çarık içsek karnımız doyar. Şükrediyoruz. Bir emriniz var mı? Dikilecek çarığınız falan. Sağ ol Rıza, yoktur. Geçerken bir uğrayıp halini hatırını sorayım dedim. Bu kardeşimiz kim? Sizi tanıştırmayı unutmuşum. Bu yeğenim Hasan'dır. Daha bu sabah gelmiştir. Hoş geldin kardeş. Nereden geliyorsunuz? Bevel Kasım köyünden. Siz gelmeden evvel biz de köyden konuşuyorduk. Köye yeni bir imam tutmuşlar. Hasan'ın demesine göre ta Buhara'dan kalkıp gelen bir alimmiş. Hiç olacak iş mi? Sen kalk ta Buhara'dan Hasan Kala'nın Bevel Kasım köyüne gel. Üstelik koskoca medrese hocalığını bırakıp bir cami imamlığına razı ol. Kandırmış bunları. Büyüklerin işine akıl sır ermez Rıza kardeş. İş o kadar kolay değildir. Boşa emek çekmezler. Vakarlı, heybetli bir zat. Bizde bir emanet var. Onu teslim etmeye geldim. Ehlini beklerim diyor. Kim bilir nasiplisi kim? Yok kurban yok. Kandırmış bu adam sizi. Öyle deme Rıza. Allah adamlarının hali başka. Anlattıkları kalbimize tesir ediyor. Sohbeti çok hoş. İlmi derya gibi. Hatta konuşmasa da insana tesir ediyor. Demek bakışları bile insana tesir ediyor. Evet, Allah adamları öyle kimselerdir ki onlar görülünce Allahü Teala hatırlanır. Hasan. Buyurun efendim. Köye ne zaman döneceksin? Biraz sonra yola çıkacaktım. İyi öyleyse birlikte gidelim. Tabii buyurun. Üşüdün mü Hasan? Yüzün kıpkırmızı oldu. Kış yavaş yavaş geliyor hem. İki haftaya kalmaz kar kaplar yolları. Daha var mı köye Hasan? Yo, az kaldı. Şu tepenin ardında. Demek ismi Seyyid Ahmet Merami, öyle mi? Evet. Şimdi köydedir değil mi? Tabii, camidedir. Hadi hızlanalım öyleyse. Yani evvel tanışmak istiyorum. İşte efendim. Kürsüde vaaz eden zat Seyyid Ahmet Merami Hazretleri'dir. Allah Allah. Ne oldu size efendim? Birden sarardınız. Yok bir şey. Hadi şuraya oturalım da biz de dinleyelim. O da bize bakıyor. Bir talebe ilim öğrenmek niyetiyle yola çıksa ve bu uğurda bütün malını sarf etse karlı çıkar. Tabii kolay değil. Meşakkatine, sıkıntılarına katlanmak lazım. Allahu Teala hele bir kulunu sevdiği bir kuluna mülaki ederse bu nimete şükretmemek mümkün değildir. Bu Allahu Teala'nın hususi bir ihsanıdır. Lakin istemek arzulu olmak gerekir. Merhaba Hafız Osman Bedrettin. Merhaba. Hoş geldin. O sizi tanıdı. Size hitap ediyor. Oysa ilk defa görüyorum onu. Ama o sizi tanıyor. Yanına var, elini öpeyim. Efendim, sohbetinizle şereflenmek, zat halinizden ders almak isteriz. Elbette Hafız Osman. Buhara'dan kalkıp Bevel Kasım'a kadar geliriz de senin gibi ilim öğrenmek isteyen talebeye ders vermez olur muyuz? Evet. Osman Bedrettin'in yana yana kendine rehberlik edecek bir büyük aradığı ve Allahü Teala'ya dua ettiği zamanlarda Buhara'da büyük bir alim olarak halka vaaz ve nasihat eden Seyyid Ahmet Merani Hazretleri ani olarak Buhara'dan ayrılıp Erzurum'a gitmek üzere yola çıkmıştı. Manevi bir işaretle Hasan Kale'nin Bevel Kasım köyüne yerleşti. Bir emaneti vardı. Onu esine vereceği halk arasında söylenip duruyordu. İşte şu an uzun, ince boylu, beyaz sakallı bu mübarek zat gözlerini Hafız Osman'a dikmiş öylece bakıyordu. Osman Bedrettin tanışmadıkları halde kendisine ismiyle hitap eden bu zatın karşısında ürpertiler ve hayretler içinde. Acaba aradığım rehber bu mu diye düşünürken Seyyid Ahmet Merani onu elinden tutarak kendi evine götürdü. İlimde ne derecede olduğunu anlamak için sorular sordu. Aldığı cevaplardan memnundu. Hafız, Cenab-ı Hak yetişmende emiği geçen hocalarından razı olsun. Derecelerini âli eylesin. Şunu bilesin ki ilmin sınırı yoktur. İlmin uçsuz bucaksız yolu neticede insanı hakka kavuşturur. Hafız, yolun hayli uzaktır. Hangi günler gelip sohbetimizde bulunmak istersin? Efendim, münasip görürseniz her gün gelmek istiyorum. Mübarek olsun. Nasip olursa her gün görüşürüz. Allah feyzini arttırsın. Bu herkesin kaldıramayacağı zor bir yüktü. Söz vermişti ama yerine getirebilecek miydi? Kolay mı? Her gün Erzurum'dan Bebel Kasım köyüne gitmek, sonra tekrar geriye Erzurum'a dönmek. Ama Hafız Osman kararlıydı. Gece yarısı kalkıp yola çıkıyor, yaz kış, fırtına yağmur ve kar demeden 3 saatlik mesafedeki Alvar köyüne sabah namazına yetişiyordu. Namazdan sonra da Bebel Kasım'a gidip hocasından feyiz ve ilham alıyordu. Bu hal 7 sene böylece devam etti. Yoldaki meşakkat ve zahmetlere hiç aldırmıyordu. Ama anacığının yüreği ölgeni Osman'ı için endişe ediyor. Allah, bu işin sonu nereye varacak? Oğlumu maksadına kavuştur. Menziline selametle ulaş. Hatun, hatun korkma. İçin ferah olsun. Allah-u Teala'nın rahmeti, evliya-i kiramın himmetiyle ona bir hal olmaz. 7 senedir bu yolu yaz kış demeden gider gelir. Şimdiye kadar ne oldu ki? Korkma. Vakit gece yarısı, dışarısı kış, kıyamet, fırtına nefesleri kesiyor. Yol yok, iz yok. Evladım kurda kuşa yem olmasın. Keşke bugün gitmeseydi. İlk günden beri gece yarısı yollara düşmez mi? Bugün de öyle olur inşallah. Şiddetli tipi var doğru. Fakat onun sahibi de var. Bu zahmetlere katlanırsa maksadına kavuşur. Ben iyice şiddetlendim. İyice de geciktim. Hocam merakta kalmıştır. Ne bir çayını bir bulabilseydim. Nerede olduğumu da kestiremiyorum. Göz gözü görmüyorum. Ya Rabbi, sana sığındım. Sen yardım eyle. Allah'ım. Artık gücüm de kalmadı. Kar dizlerime kadar çıkıyor. Adım bile atamıyorum. Daha fazla gidemem. Vaziyet dehşet vericiydi. Hafız Osman'ın adım atacak hali yoktu. Dondurucu soğuk iliklerine kadar işlemişti. Allah-u Teala'ya sığınarak yere diz çöküp oturdu. Birden aklına İbrahim Hakkı Hazretleri'nin sözleri geldi. Bu tevekkül ve sabrı nakış nakış işleyen unutulmaz mısralar Hafız Osman'ın dudaklarından dökülmeye başladı. Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler, arifane seyreyler, Mevla görelim neyler, neylersek güzel eyler. Hoş sabrı cemilimdir. Takdir ki kefilimdir. Allah ki vekilimdir. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Bir at sesi mi duydum? Selamun aleyküm kardeş. Aleyküm selam. Allah Allah. Bu fırtınada bir beyaz atlı yiğit. Kim acaba? Darda kalmışsın ey yolcu. Gel atımın terkisine bin de beraber gidelim. Siz nereden geldiniz? Tut elimden. Çok üşümüşsün. Şu kırbada şerbet var. İç ısınırsın. Buyur. Ne kadar da tatlı. Şimdiye kadar hiç böylesini içmedim. Dağarcıkta nasibim var. Al ondan da arzu ettiğin kadar ye. Teşekkür ederim. Heybede hurma dolu. Bir tane yesen kafi. Maşallah bu kanaatkar haline yolcu kardeş. Çok az içtin, çok az yedin. Nasibin açık, feyzin bereketli. Sana gelen misafirler de senin gibi kanaatkar, sofran mübarek olsun. Hadi yiyin. Hocana selamımı söyle. Fakat burası Bevel Kasım köyü. Hocamın kapısının önündeyim. Allah'ım neler oluyor. Olur yüzü adam nereye gitti? Hafız. Şükür selametle geldin. Allah'ım sana şükürler olsun. Hocam. Canım Hafız. Böyle bir günde bu fırtınada nasıl yola çıktın? Buraya kadar nasıl gelebildin? Efendim, derdimin ilacı sohbetiniz buradayken ben evde nasıl oturabilirdim? Elhamdülillah Hafız. Salimen vasıl oldun. Üzerinde de pek yolculuk alameti görünmüyor. Yol arkadaşın kimdi? Hocam, Nebi çayına varmamıştım ki yolumu kaybettim. Ya. Fırtına iyice şiddetlenmişti. Adım atacak halim kalmamıştı ki nereden geldi, nasıl geldi bilmiyorum. Beyaz bir at üzerinde nur yüzlü bir zat göründü. Allah Allah. Beni atının terkisine alıp kapınızın önüne kadar getirdi. Sonra birden kaybettim onu hocam. Mübarek olsun hafızım. Tebrik ederim. Sana yardıma gelen o genç Hızır aleyhisselamdı. Hızır aleyhisselam mı? Ya. Ya Rabbi, bu mutlaka hocamın himmetiyle olmuştur. Şu ateşe biraz odun atalım. Gel hafız, şöyle otur. Buyurun efendim. Şunu bilesin ki, ilmi zahir ile ilmi batın kalbinde birleşerek ait olduğu kalpte merkezleşti. Mübarek olsun. Pek bir şey anlayamadım hocam. Hafızım, benim vazifem artık burada tamam oldu. Ben bundan sonrası için seni irşada memur değilim. Benim vazifem seni bir mürşidi kamile hazırlamaktı. Hocam, yani bundan sonra tekrar mürşidi kamil mi arayacaksın? Ya siz? Öyle hafız. Nasibin benden değil. Artık siz bir mürşidi kamil aramaya hak ve selahiyet kazandınız. Bizi de unut. Peki hocam, ne yapmalıyım? Nasıl hareket etmeliyim? İlmini sarf et, arttırırsın. Hakkı zikret, bulursun. Bir insan halkı sevmekle hakka erer. Huzurla kemal bulur. Rehbersiz kemalin zevali vardır. Rehber ara, irşade er. Gazaya karış, gazi ol. Göz çapa abdesti bozmaz. Göz ağrısı hak vergisidir. Sabır kadar güzel ilaç yoktur. Hocam, hakkınızı helal ediniz. Helal olsun. Biraz dinlen evladım. Sonra gidersin. Dualarınızı istirham ederim hocam. Sana emeğim helal ve faydalı olsun oğlum. Aradığın zatı güneyde bir yerde bulacaksın. Nasihatlerimi unutma. Her işinde Allah-u Teala sana yardım eylesin evladım. Amin. Hikmet dolu nasihatler. Göz çapağı abdest bozmaz buyurdular. Gazaya karış gazi ol buyurdular. Mevla görelim neyler. Büyükler boş söz konuşmaz. Evet. Seyyid Ahmet Merani ta Buhara'dan getirdiği emaneti nasiplisine, ehline vermiş. Artık vazifesi de son bulmuştu. Hafız Osman'ın gözlerinden öperek Erzurum'dan ayrıldı. Osman Bedrettin Hazretleri'nin hayatında yeni ve bambaşka bir safa başlatacak olan bir mürşid-i kamil aramaya başladı. Bu arayışı sırasında içimdeki aşkın şevkiyle yanıp tutuyor ve yalnız kaldıkça ağlayarak Allah-u Teala'ya yalvarıyor, içli gözyaşları döküyordu. Bir yandan da Ahmet Merani Hazretleri'nin son nasihatindeki göz çapağı abdesti bozmaz, gazaya karış, gazi ol sözlerinin ne manaya geldiğini düşünüyordu. Bu sırada 93 harbi olarak tarihe geçen Osmanlı-Rus savaşları devam ediyordu. 8 Kasım 1877'de Erzurum Rusların hücumuna uğramış ve tabyalar düşmanın eline geçmişti. Erzurum ahalisi 7'den 70'e silahlanıp düşmana karşı bir müdafaa hazırlığı içine girdi. Osman Bedrettin Hazretleri hocasının gazaya karış gazi ol sözünden hareketle orduya katılıp imamlık yapmaya başladı. Bu durumdayken gece yarısı Erzurum mahallelerinde gümbür gümbür davullar çalınarak ahali cihat için uyarıldı. Sultan Abdülhamid Han-ı Sani Efendimizin Erzurum halkına fermanıdır. Evlatlarım, Allah-u Teala muhafaza eylesin. Ruslar gözünü Erzurum'a dikmiştir. Erzurum'a bir zarar olursa bunun devletimize açacağı yara büyük olur. Milletimizin sizlerden beklediği şerefi ispat edecek gün bugündür. Namus ve şerefimizi muhafaza edemezsek bu kıyamete kadar şerefimize sürülmüş bir leke olacaktır. Ey Ali! Ey Ali! Padişahımız Sultan Abdülhamid Han-ı Sani Efendimizin Erzurum halkına fermanıdır. Henüz tam yeri ağarmamıştı. Bütün Erzurum halkı galeyana gelmişti. Yaşlısı genci, kadını erkeği, herkes eline balta, satır, kılıç ne bulmuşsa onu almış, gönüllü taburlarına girmek için can atıyordu. Erzurum'u Moskov keferesine bırakmayacaklardı. Ama yine de ne yapacağını bilemez bir halde, ellerinde silahları bir tedirginlik içindeydiler. Telaşla koşturuyorlardı. Münadilerin haykırışlarına rağmen, arzu edilen birlik tam olarak teşekkül etmiyordu. Tam bu sırada beklenmedik bir şey oldu. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Evet, ezan okunuyordu. Ama öyle okunuyordu ki bütün Erzurum'un dağ taşı, deresi tepesi, yamaçları, ağaçları sanki dile gelmiş bu ezanı tekrar ediyordu. Adeta dalga dalga yayılıyor, ufukları aşıyordu. Şimdi tedirginlik ve telaşın yerini şevk ve cesaret almıştı. Bütün Erzurumlular tek vücut halinde Moskov keferesine saldırdılar. Eşhedü Allah. Selam. Bu ses hangi yanı yüreklerine Erzurum ahalisi kısa bir müddet sonra koskoca Rus ordusunu perişan etmiş, Adiziye tabyalarını Moskov'tan geri almıştı. Ordu komutanı Gazi Ahmet Muhtarpaşa, karargâhta bir taraftan hücumu idare ediyor, bir taraftan da hücumdan önceki ezanı kimin okuduğunu düşünüyordu. Tam bu esnada cephe komutanlarından İsmail Paşa heyecanla içeriye girdi. Paşam, paşam, dağılıyorlar. Düşman neye uğradığını bilemedi. Şefere asker evlatlarla gönüllü halkın arasında kaldı. Kaçıyorlar. Zafer güneşi üstümüze döndü. Berhudar olasın Kurt İsmail Paşa. Cenab-ı Hak yüzümüzü kara çıkarmadı. Şükürler olsun Moskov büyük yara aldı. Tez haber ulaştırın. Top Dağı'ndan karşı ateş açılsın. Zinhar asker evlatlar ve ahali kaçan düşmanın peşine düşmeye. Tedbiri elden bırakmamak lazım. Emredersiniz paşam. Paşa, o sabah ezanı Muhammediyi okuyan zat kimdir? Bütün ahali asker coştu. Bu yaşa geldim böyle ezanı Muhammediyi dinlemedim. Kimdir bu el? Erzurumlu Miralay Bahri Bey'in gönüllü bölüğünden genç bir hocadır paşam. Ona Hafız Osman Bedrettin derler. Gönüllü ha? Evet paşam. Onu muharebe esnasında da gördüm. Heybetli, vakarlı bir yiğitti. Ama bir şeye şahit oldum ki inanılacak gibi değildi. Ne gördün İsmail Paşa? Osman Bedrettin denilen yiğit yere eğilmeden taşlar havalanıp eline geliyor. Hangi kafire taş atsa onu cansız yere seriyor. Paşa niçin demezsin ki bu muharebede üçler, yediler, kırklar, erenler bizimle beraberdir. Elhamdülillah. Bu Rabbimizin bize bir ihsanıdır. Hafız Osman nerede şimdi? Son gördüğümde şehit düşen komutanı Miralay Bahri Bey'in başındaydı. Tez o mübarek yiğide 3. taburun imamlığı verilsin. Baş üstüne paşam. Hadiseden sonra daha çok tanınıp sevilen Hafız Osman Bedrettin Hazretleri 28. alayın 3. taburu imamlığına tayin edildi ve artık imam efendi diye tanındı. Bu vazifedeyken evliyanın büyüklerinden Seyyid Tahayi Hakkari Hazretlerinin oğlu ve halifesi Seyyid Ubeydullah'la Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin halifelerinden Kufrevi Şeyh Muhammed ve Gümüşhaneli Ahmet Ziyaeddin ve Erzincanlı Terzi Baba lakabıyla meşhur Şeyh Hayyat'ın talebelerinden Hacı Fehmi Efendilerle sohbet etti. 1882'de vazifeli olduğu tabur Pavlu'ya nakledildi. Osman Bedrettin tabur imamlığına Pavlu'da devam ediyordu. Fakat hala mürşidi kamilini bulamamıştı. Arıyor, bekliyordu. Asıl rehberini mutlaka bulacaktı. Ama ne zaman ve nerede? Bunu bir türlü bilemiyordu. İmam Efendi'nin bu arayışı devam ederken Palu'nun az ötesindeki bir dergâhta mübarek bir zat talebeler yetiştiriyordu. Bu zat Seyyid Mahmud Samimi Hazretleri'ydi. Maşallah, 9 yaşında hafız ve fatih olmak her kulun kârı değildir. Kimi buyurdunuz efendim? Subhanallah. İlme olan gayreti hocalarını çalışmaya mecbur ediyor. Aradan bir müddet geçince onun hakkında yine şöyle buyurmuştu. Hikmet-i Huda onu okutmaya Buhara'dan alim, fadıl, mutazavvuf bir hoca memur edildi. Allah Allah, bu ne saadet, bu ne bahtiyarlıktır ki Hızır Aleyhisselam'ın kırbasından şerbete, dağarcığından lokmaya kavuşmak, Moskof'un kafasına taşla darbe vurmak. Talebeleri hayretle dinledikleri bu sözlerde kime işaret edildiğini merak ediyorlardı. Fakat açıklamıyor, sadece işaret veriyordu. Mahmud Samimi Hazretleri bu işaretleriyle bir gün kendi sohbetine kavuşacak olan Hafız Osman Bedrettin Hazretleri'nin hayatını ve başından geçen önemli hadiseleri safha safha anlatıyor ve onun gelmesini bekliyordu. Bu sırada talebelerinden biri bir rüya gördü. Ne muhteşem bir kalabalık. Bütün sahrayı doldurmuş. Evet, bu bir zincir. Göğe doğru uzanıyor. Ve herkes bu zincire tutunmak için çırpınıyor. Fakat tutunabilenler ne kadar az. Şu nur yüzlü ve heybetli genç de ki, herkes saygı gösterip yol veriyor. Zincire doğru ilerleyip kalabalığa döndü. Bana tutunanlar benimle beraber gelirler. Zinciri tuttu. İnsanlar eteklerine yapışıyor. Göğe doğru yükseliyorlar. Ben de koşup tutunayım. Tuttum. Ben de tuttum. Yükseliyoruz. Allah'ım ne güzel. Hay Allah. Rüyaymış. Ama ne güzel bir rüya. Tabire bile gerek yok. Öyle anlaşılıyor ki himmet ve tasarrufu ziyade bir zatın teşrifine alamet ediyor. Ne de güzel siması var. Sesi hala kulaklarımda. Bana tutunanlar benimle beraber gelirler. Ben de tutundum elhamdülillah. Hocama anlatsam mı acaba? Neredeyse sabah ezanı okunmak üzere. En iyisi kimseye bir şey söylememek. Dışarı çıkıp abdest alayım. Hocam. Sen de tuttun Hafız Mustafa. Sen de tuttun. O merak ettiğin kimsenin buraya gelmesi yakındır. Oo, İmam Efendi. Siz daha uyumadınız mı? Uyuyamadım Rıza kardeş. Ya sen? Sen niye bu saatte ayaktasın? Efendim, koğuş nöbetçisiyim. Üste açılan arkadaş var mı diye dolaşıyordum. Şu bizim hemşeri de amma horluyor ha. Dur, şunun yastığını bir düzelteyim hele. Heh, oldu. Demek dükkanını kapatıp sen de gönüllü taburuna katıldın öyle? Evet efendim. Ama meslek işte. Burada da Erat'ın çizmelerinin yırtıklarını dikiyorum. Sizi çok düşünceli gördüm. Ah Rıza kardeşim. Yoksa memleket hasreti mi? Yok Rıza kardeş. Bizim hasretimiz başkadır. Sen yabancım değilsin. Sahrada iz bilmeyen garip yolcu gibiyim. Ne yana baksam haram. Bir eşik arıyorum. Bir eşiğin divanesiyim. Eşik mi? Evet. Baş koyacak bir eşik. Kalbime nazar edecek, derdime şifa olacak bir manevi tabibin eşiğini arıyorum. Ah, sevgiliye kavuşmak ele geçer mi acaba? Eşik ha. Ben de sandım ki Palu'ya geldiniz diye memleketi özler, üzülür, bir gariplik çekersiniz. Şu dünyada asıl iş zaten ya garip olmakta, ya yolcu ya da mevta olmakta. Cenab-ı Hak maksadınıza kavuştursun. Ne diyeyim? Elimden başka bir şey gelmez. Bizim hemşehri gene başladı. Gidip üstünü örteyim şunun. Hadi. Siz de biraz uyuyun artık. Allah rahatlık versin. Sağ ol Rıza kardeş. Biraz uyusan iyi olacak. Burası neresi acaba? Şurada bir kısım insanlar toplanmış, bizi haklı dinliyorlar. Sesi bana kadar geliyor. Ne kadar da heybetli bir görünüşü var. Fakat bana bakıp tebessüm ediyor. Hafız kurban. Biz seni bekliyoruz, sen bizi arıyorsun. Sana verilmesi gereken emanetin altında kudret ve kuvvetim azaldı. Gözümüz yollarına bakmaktan tersiz kaldı. Bu kadar saklanmaya ve naz etmeye sebep nedir? Yeter artık, gel. Nereye? Nereye? Burası daha önceki yer değil. Bu nur yüzlü erler, Şah-ı Nakşibend Bahaddin-i Buhari, Mevlana Halid-i Bağdadi, Şeyh Ali Septi, Şeyh Muhammed Vehbi Hayati. Gam çekme Hafız Osman. Allah-u Teala vermek istemeseydi istek vermezdi. Aradığını falı da bulacaksın. Peygamber Efendimizin torunlarından Şeyh Mahmud Samini seni bekliyor. Ona gitmen bizce de muvafık görün. Samini'nin davetine icabet et. Ona git. Git onun. Git. Ya Rabbi. Ne güzel bir rüyaydı. Ter içinde kalmışsınız İmam Efendi. Hastalandınız mı yoksa? Yok, iyiyim. Çok güzel bir rüya gördüm. Ahmet Merami Hazretleri bana işaret verdi. Allah hayra tebdil etsin. Bugün izin alıp ona gideceğim. Kime? Rehberime kavuşacağım. Kardeşlerim, bir kimse yalnız dünya için çalışırsa Allah-u Teala onun dünyalık muradını verir. Eğer kul ahiret için çalışırsa o kula Cenab-ı Hak ikisini de ihsan eder. Ama kim ki ikisini de aynı anda elde etmek isterse her ikisinden de mahrum kalır. Hafız Mustafa. Efendim. Bir misafirimiz var. Buraya gelmek üzeredir. Sen önden çık bak. Bakalım o gelen senin rüyada gördüğün zat mıdır? Efendim? Mazur görün, hatırlayamadım. Canım hani 4-5 gün oluyor. Utanmış da bize bile anlatmamıştın. Sahrada bir bölük insan vardı da gökyüzüne uzanan bir zincire tutunmaya çalışıyordu. Sen de tutmuştun Hafız Mustafa. Hadi git bak bakalım gelen o mudur? Biz de geliyoruz. Baş üstüne efendim. Üstünde biri bize doğru yaklaşıyor. Ne kadar da heybetli bir görünüşü var. Acaba rüyamda gördüğüm zat bu mu? Aman Allah'ım. O zat. Evet bu o zat. Ya Rabbi. Bu ne hikmettir? İşte hocam da geldi. Ona ne kadar da dikkatli bakıyor. Bu kalabalık ne böyle? Sanki birini karşılamaya çıkmışlar. O nur yüzlü zat beni rüyada davet eden Mahmud Samini Hazretleri. Selamünaleyküm efendim. Aleykümselam Hafız Osman. Gözlerimiz yollarda kalmıştı. Mahmud Samini Hazretleri Osman Bedrettin'i şefkat ve muhabbetle bağrına bastı. Onu dergahına götürüp misafir etti. karşılıklı sohbetlerini dinleyen diğer talebelerin kalplerindeki ihlas, muhabbet, teslimiyet, huzur, sabır artıyordu. Hafız Osman'sa Mahmud Samimi Hazretlerini dikkatle dinliyor, onun rüyasında işaret edilen mürşit olup olmadığını anlamaya çalışıyordu. Efendim, herkes bir dert ile dertli, bizim derdimiz ise görünüşü yalancı ve yaldızlarla süslü dünyanın sevgisinin kalbimizden çıkmasıdır. Kolay iş değil. İnsanın hakiki dostu Allah-u Teala'dan uzaklaşıp, kendisini cehenneme götüren günahlar işleyip, sonra da cennete talip olması ne kadar garip. Bu derdin ilacı kalbinden dünya sevgisi çıkarmış bir zatın sohbetidir. Eğer bir kimse böyle bir zata kavuşursa, ona hemen teslim olmalı. Onun kalbine girmek için türlü hüner göstermelidir. Çünkü bu zatlar Allah dostlarıdır. Ne kadar tatlı konuşuyor. Sözleri ağızdan değil sanki kalpten çıkıyor. Fakat neden tütün içiyor? Bu tereddüt beni perişan ediyor. 11 gündür buradayım, şüphelerden kurtulup bir türlü teslim olamadım. Kardeşlerim, ölü hiç yıkayıcısına itiraz eder mi? Ne dersin Hafız Mustafa? İtiraz eder mi? Etmez efendim. Tabii etmez. İşte talebe de hocasına karşı böyle olmalı. Her emrini can kulağıyla dinlemeli. Ne derse aynen yapmalıdır. Talebe hocasını hem çok sevmeli hem de ondan çok korkmalıdır. Hafız Kurban. Buyurun efendim. Misafirlik 3 gündür. Senin misafirliğin de çoktan bitti. Hadi bakalım, yemek için çalışmak lazım. Bostanımızı sulama sırası sendedir. Başüstüne efendim. Kürek şurada olacak. Önce şu evlekten başlayayım. Havuzun suyunu şöylece salayım. Su ne güzel yolunu buldu. Akıp gidiyor. Toprağa baş koydu. Havuzdan kurtuldu. Bense öyle bir türlü başımı toprağa koyamadım. Bir tütün çubuğunu yüzünden. Fakat o da niçin tütün içiyor? Niçin? Niçin? Hocam Ahmet Merani göz çapağı abdest bozmaz buyurmuştu. Ama ya tütün? Allah Allah. Su kesildi. Ama daha bir evlek bile sulanmadı. Çok tuhaf. Bir karış yer sulanmadan havuzun suyu bitmiş. Dolması zaman alır. Hocamın yanına gidip bildireyim. İnsanlar hep dışını, zahirini süslüyor. Halbuki Allah-u Teala kişinin kalbine bakar. Asıl kalbi mamur etmek lazım. Hafızım, çabuk döndün. Efendim, havuzda çok az su varmış. Bir evlek bile sulanmadan bitti. Dolması da zaman alır diye dönüp geldim. Hafız, koca havuzun suyu bir evlekte mi sulamadı? Hafızım, dikkat et. Gören gözle bak. Havuz dolu duruyor. Git vazifeni yap. Peki efendim. Başüstüne. Bu havuz dolmuş. Koskoca havuz bu kadar kısa sürede nasıl dolar? Daha biraz önce boştu, şimdi de neredeyse üstünden taşıyacak. Bu hocamın bir kerameti olmalı. Şunları sulayıp hemen yanına gitmeliyim. Kardeşlerim, hiç kimsenin kalbini kırmayın. Hak Teala indinde bu çok fena bir iştir. Hatta gönül yıkmak, Kabe'yi 70 defa yıkmaktan beterdir. Kimseyle münakaşa bile etmeyin. Zira münakaşa kibirdendir. Kibirli insanın pek ilemesi zordur. Ha, hafızım, geldin mi? Yorumlu sınama yarın misafirimiz çoktur. Bostana in, biraz patlıcan toplayıver de mutfağa bırak. Efendim, şimdi oradan geliyorum. Henüz patlıcanlar yeni çiçek açmış. Sen gidinceye kadar Allah'ın izniyle o patlıcanlar büyür. Hafız kurban. Murat suyuna gitsen kurutup gelirsin. Hadi tekrar git bak. Patlıcanları büyümüş bulursun. Başüstüne efendim. Allah'ım, neler oluyor? Biraz önce ben buradaydım ve bu patlıcanlar yeni çiçek açmıştı. Ya Rabbi, adetini sen ancak çok sevdiğin kulların için bozarsın. Mahmud Samini Hazretleri senin sevgili bir kulun. Ama niçin tütün içiyor? Niçin? Bu ses de kim? Kim konuşuyor? Bir veli tütün içer mi hiç? İçerse içer. Her halinden Allah'ın sevgili bir kulu olduğu anlaşılıyor. Rüyamda işaret edilen mürşid-i kamil Mahmud Samini Hazretleri. Rehber olarak kendine gözü çapaklı, eli çubuklu bir zat seçtin ha. Sus, sus ey azgın nefs, yeter. Yanlış rehberle nereye varırsın biliyor musun? Ahmet Merami Hazretleri göz çapağı abdest bozmaz buyurmuşlardı. Göz çapağı abdest bozmazsa evliya da tütün içmez. Neden içmesin? Ne fayda gelir sana ondan ha? Gözü çapaklı, eli çubuklu biri. Gözü çapaklı, eli çubuklu biri. Gözü çapaklı, eli çubuklu biri. Gözü çapaklı. Yeter! Eli çubuklu yeter! Biri. Sus! Sus! Sus! Artık takatim kalmadı. Bu ıstıraba dayanamıyorum. Yarın sabah izin alıp buradan gideyim. Samini Hazretleri çıkmayacak. Sohbet var. Fakat niye böyle üzgünler? Hem üzgün hem celalliler. Susun. Dinleyin. Aziz kardeşlerim. Bir dertli derdini tabibe anlatmayıp gizlerse derdine derman bulamaz. Tasavvufta kibir yasak, teslimiyet şarttır. Aşkı hakikiye ermek bir rehbere bağlanmakla mümkündür. Size bir misal vereyim. Bir rehbere bağlanmayan ilim ehli aşılanmamış ahlat ağacına benzer. Meyvesi acı ve lezzetsiz olur. Onu aşılamak lazımdır. Bazı insanlar işte böyledir. Kendi halinde yetişen bir çiçektir ama ne yazık ki ormandadır. İnsanlar istifade edemez. Halbuki insanlara hizmet lazımdır. Beşeriyet güzel ve latif kokuya muhtaçtır. Şimdi bir zat var, kendi kendine diyor ki, ben 9 yaşında hafız oldum. Hızır Aleyhisselam'ın kırbasından şerbet içtim. Dağarcığından hurma yedim. Moskov'la çarpışırken taşlar havalanıp elime geliyordu. Şimdi ben kala kala gözü çapaklı, eli çubukluya mı kaldım? Cibrinden diyor ki, ben gözü çapaklı, eli çubukluya mı kaldım? Git. Nereye istersen oraya git. Bunlar birer hikmet, birer esrar, birer imtihandır. Kardeşlerim, sürüden ayrılanı kurt kapar. Fırsatta elden kaçar. Çaresiz olacak olur. Allah'ım bana yardım et. Kalbim sıkılıyor. Kalbini ister geniş tut, ister dar. Gönül isterdi ki hoş olalım. Eyvah, Samin Hazretleri incinmiş. Başlar öyle eğik, sessizce onun yürek kavuran sözlerini dinliyorlar. Her şey açık. Asıl muhatap Osman Devrettin. O bunu gayet açık bir şekilde anlıyor. Fakat Mahmud Samini Hazretleri bu sohbetten sonra evine gidip akşama kadar dışarı çıkmayacak. Hafız Osman Bedrettin artık bin pişman, gitmekten vazgeçmiş, perişan bir halde. Ya Rabbi, ben ne yaptım? Ne yaptım? Ya Rabbi, bu biçare kulum Bedrettin'e sen yardım et. Vazgeçtim. Vazgeçtim. Samimi Hazretlerinin elinin çubuğundan, gözünün çapağından bana ne? O Allahü Teala'nın sevgili kulu, tütün içerse içsin bana ne? Aklımı attım, aklımı attım, aklımı attım, hocama kavuştum. Allah'ım, beni gafletten uyandır, selamet erdir. Osman! Osman! Efendim? Kalk Osman efendi. Öğle vakti yakın. Samini Hazretleri namazı Hafız Osman kıldırsın buyurdu. Kapılarının eşiğine layık olmayan birini mihrapta yerlerine oturtuyorlar. Onların merhamet ve lütufları olmasa Bedrettin'in hali ne olur Mustafa? Kerimlerle yapılan her iş kolay olur Hafız. Sübhanallah. Söyler misin miadınlı Mehmet Efendi? Bu Hafız Osman buraya geleli şunun şurasında birkaç hafta bile olmadı. Acaba Samini Hazretlerinin mihrabı ona bırakmasının hikmeti ne ola ki? Bu işlere akıl ermez. Ancak Hafız misafir mumu da kibriti de beraberinde getirmiştir. Onun işi elindeki kibritle mumu yakmaya kalmıştır. O daha buraya gelmeden güzel ahlakı ve istidadıyla çok zahmetler çekilerek aşılması gereken devreleri geçmiş. Mustafa! Mustafa! Hafızı bana gönder. Hayırdır inşallah. Samini Hazretlerinin böyle seslenmeleri hiç adetleri değildir. Çok korkuyorum Mustafa kardeş. Hadi git var huzuruna. Allah'ım, beni sevdiklerini üzmekten muhafaza et. Gel Hafız'ım, şöyle gel. Efendim, affınızı istirham ederim. Hafız, Hafız. Sular yüzünü toprağa sürmese deryaya kavuşur mu? Kupkuru akıllı insana yar olur mu? Hafız, Muhammed Behaeddin Hazretleri, Terzi Baba Hazretleri ve diğer büyükler senin bize gelip teslim olmanı işaret etmediler mi? Hı? Hafız, Hazreti Hızır'ın şerbeti fadlına, Ahmet Merami Hoca'nın emekleri ilmine ve aklına sebep oldu. Erzurum'da Ayas Paşa Camii minaresinde ezanı Muhammed'i okuduğun zaman halk galeyana gelirken maneviyat aleminin erenleri cihada geldiler. Yer gök sarsıldı. Bütün velilerin, şehitlerin, salihlerin ruhları Erzurum semalarında toplandı. Biz de oradaydık. Allah'ım. Hafız. Moskova taş atarken eline havalanıp gelen o taşları senin eline veren kim? Hocam. Hocam. Efendim. Hafız. Bunlar evliyalığın cilveleridir. Marifet, hakikatler ötesindeki hakikate, Allahu Teala'ya varmaktır. Efendim, emrinize tabiyim. Elinizi öpeyim. Gir öyleyse şu hücreye. Burada ne kadar kalacağım hocam? Allahu Teala'nın dilediği kadar. Belki bir an, belki bir gün, belki 40 gün... belki de 40 yıl. Yiğitlik şimdi belli olur Hafız. Ne kadar kalacağını düşünme, merak etme. Ümitsiz olmamak lazımdır. Allahü Teala yılların kazancını bir anda vermeye kadirdir. Şeyh Samini Hazretleri Osman Bedrettin'i hemen o gün elinden tutup ziyarete sokar. Tam 18 gün sonunda sülukunu tamamlayan Osman Bedrettin hocasından icazet alır. Hafız Kurban, artık bizim vazifemiz son buldu. İrşat emanetini sana verdim. Bunu 18 günde hak ettim. Zor bir yük. Zor bir vazifenin büyük şerefi vardır. Hafız Kurban, Artık iş sizden de bizden de çıktı. Bu kervanın bir de kervan yol kıranı vardır. Bu da huzursuzluktur. Tabii kolay mı? Sevgiliye giden yoldaki maniler hesapsızdır. İnsanları korumak, onlara asıl iyilikte bulunmak, onlardaki manevi hastalıkları tedavi etmekle olur. Yolda kalanların elinden tutmak lazımdır. Hafızım, insanlar arasına karış. Fenalıkları önle. İnsanları birbirine yaklaştır. Ve tek olan hakka ulaştır. Sakın ilmine güvenme. Dünyaya aldanma ve nefsine uyma. Aşk ile yan, şevk ile kalk. Peşinden gelenler ne olursa olsun onları iyi gözet. Hafızım, irşat makamı bir şimşektir. Çaktığı yeri aydınlatır, düştüğü yeri de yakar. Marifet, o aydınlığı insanların kararan kalplerine nüfuz ettirmektir. Ve kalpleri aydınlatmaktır. Ne olaydı iznim bitmeseydi? 2 gün sonra Diyarbakır'da olmam lazım. Hafız, umulur ki uzunca bir süre Çemişkezek'te ikamet edersiniz. Cenab-ı Hakk'ın ihsanı ve yardımı ile oradaki insanlara umur-u diniyeyi anlatır, hizmette bulunursunuz. Efendim, malumunuz tabur imamı olarak görevli bulunmaktayım. Şahsi arzumuzla bir başka mahalle gidemeyiz. Hafız kurban, takdir Allah-u Teala'dandır. Kanaatkar olmak lazım. Çalışanlar tadını alır. Çalışmayanları çalıştırmak da rehberin vazifesidir. Buyur Hafız Mustafa. O elindeki nedir? Bir telgraf efendim. Diyarbakır'dan Hafız Osman Efendi'ye çekilmiş. Affınızı dilerim. Belki acildir diye getirdim. Ver, ver, ver, okusun. Tabur imamı Hafız Osman Bedrettin. Taburunuz Diyarbakır'dan Çemişgezi'ye hareket emri almıştır. Buraya tekrar dönmenize lüzum kalmamıştır. İzniniz 10 gün uzatılmıştır. Evet Hafızım. Efendim yeni görev yerimi bildiriyor. Çemişgezek. Orası da sizin muvakkat yerinizdir. Gerçi uzunca bir zaman kalırsınız. Ah Hartut, ah. Hartut ebedi konağımızdır. Sen böyle Rabbini asla unutmamak aşkı ve korkusu ile bize geldin. Yakında gidersin. Hem gidersin hem götürürsün. Sana bir emanetim var Hafız. Onu da yanına al. Buyurunuz efendim. Rıza evladım. Rıza kardeş. Sen ha? Ben ya. Ben ayakkabıcı. Ben koğuşçu. Ben hizmetçiniz Rıza. Hadi Allah yolunuzu açık etsin. Güle güle. Kim gelip girse bugün samimi gülzarına, bir adımda vasıl olur her kişi dildarına. Alemi manada eğer şah olmak diler isen, gel bugün ver varlığın samininin varına. TGRT sundu. Bir başka programda buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.